l'entrevista. I ara parlem amb el director del sector sanitari del Barcelonès Nord del Servei Català de Salut, Vicenç Perelló, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs bé, quines són les explicacions que es donen des del Departament de Salut, en aquest cas pel canvi d'horari, per la reducció d'horari del Centre d'Atenció Primària de Montgatiana? Doncs bé, com saben vostès, al llarg d'aquest any estem implantant un seguit de mesures a nivell de tot el sector. Aquestes mesures tenen tres vessants. Unes que impactem en les organitzacions, que vol dir que aquí hi ha una sèrie de mesures de reorganització, de gestió clínica de les organitzacions. Unes altres que tenen impacte en l'activitat assistencial. El territori preveiem una disminució al voltant del 4% de les altes. També una disminució de l'activitat de rehabilitació. Una disminució del 3% amb el transport sanitari no urgent. I un manteniment de l'activitat dels serveis d'urgències. Hi ha una tercera mesura, que seria aquesta, que és el de l'impacte en la reducció horària de dispositius, i aquí és on entra doncs, aquesta reducció, no? Que aquí teníem una extensió de l'atenció amb un únic equip, doncs 24, i bueno, dins d'aquestes mesures doncs, ara és el moment d'aplicar-ho. I sabem que les urgències ara han de fora d'aquest horari, que recordem que seran de dilluns a divendres de 8 del matí al 8 del vespre i dissabte de 9 a 5, doncs les urgències fora d'aquest horari seran ateses directament pel 061, aquesta atenció telefònica professionalitzada, i que d'alguna manera serà reforçada o no? Bé, el reforç del 061 ja s'ha fet al llarg de l'any, perquè és un reforç a nivell de Catalunya, però aquí també s'ha reforçat l'atenció a l'Hospital Municipal. O sigui que el que s'ha reforçat és l'atenció a l'Hospital Municipal, que de fet ja es va reforçar abans de l'estiu perquè vam iniciar algunes accions, ja com va ser el tancament de les nits del doctor Robert a Badalona. De fet, el que també preocupa la ciutadania i concretament també els polítics d'aquí de la nostra vila és doncs, que aquest servei funcioni correctament, que pugui donar cobertura òptima a la nostra zona, perquè fins ara hi havien hagut algunes incidències i doncs, segons havíem pogut conèixer, el servei presentava doncs, algunes incidències de cobertura d'urgències. N'és coneixedor, pot confirmar que funcionarà de manera òptima? Sí, hi ha hagut algunes disfuncions, precisament perquè en els algoritmes d'activació del 061 teníem un doble algoritme. Ara, com que també això ha desaparegut, en principi han de desaparèixer aquestes incidències. Vull recalcar que quan parlem d'atenció urgent, el que és important és garantir que davant d'un procés agut, com un infart o un ictus, tinguem els dispositius adequats per actuar de forma immediata. Aquí, a part de l'activació dels vehicles, tenim tot el tema de les bases del transport urgent, que en aquest cas tenen un paper rellevant, i que cal dir que el nombre de bases al Barcelonès Nord es manté, es mantenen totes. Hem de dir que durant els últims mesos diversos pobles d'aquí del Maresme doncs, han vist com no només doncs, es reduïa el servei d'atenció primària, sinó que fins i tot es tancava el centre d'atenció primària. En aquest cas, a Tiana i Montgat doncs, s'ha reduït l'horari, com dèiem. Quins criteris es segueixen en aquest cas per doncs, optar per una solució o per l'altra? Bé, reitero, aquí teníem una extensió de l'horari d'atenció que era per un únic equip. Dels 24 equips que tenim al Barcelonès Nord, aquesta era l'única excepció. Evidentment, doncs com he explicat abans, quan es repassen tot el conjunt de mesures, aquestes que implementen les organitzacions sobre l'activitat assistencial, dissortadament s'ha tingut d'aplicar també una reducció horària de dispositius, que ja ho hem explicat, ha afectat doncs, a Santa Coloma la reducció dels dissabtes, a Badalona el tancament de les nits del cap de doctor Robert i en aquest cas doncs, el cap de Montgat, doncs, que hem tingut de reduir aquesta extensió de l'atenció. I sabem que doncs, aquestes decisions evidentment comporten doncs, l'enuig tant de la ciutadania, en aquest cas també, com de la classe política que ho han manifestat sí. Públicament, i no ho sé, suposo que això també doncs, cal donar extra explicacions, no? Sí, intentem fer-ho, i estem a disposició de vosaltres, dels mitjans, com també de tots els veïns, de les associacions, i no neguem el disconfort que aquest tancament pot provocar, però en qualsevol cas no és assimilable a una pèrdua de qualitat de l'atenció. és el De que fet, per nosaltres qui li anava a respectem. preguntar ara mateix, perquè doncs, hem parlat amb el regidor de Salut de l'Ajuntament de Tiana i precisament doncs, ell sí que afirmava que això que preveia que seria una minva de la qualitat del servei. Reitero, això el que genera és evidentment un disconfort, que no el neguem, però no és assimilable a una pèrdua de qualitat. Precisament el departament, el que amb totes aquestes mesures hem intentat garantir, i quan reitero que quan parlem d'atenció urgent, el més important és garantir que davant d'un procés agut, reitero, un infart o un ictus, doncs tinguem tots els dispositius adequats, i aquests hi són, aquests hi són. Reiterem que totes les bases del transport urgent al Barcelona Nord es mantenen. Sabem que dins del servei d'urgències d'un centre d'atenció primària com és el de Montgatiana doncs, hi arriben casos molt diversos i en aquest cas el 061 doncs, hem de recordar que farà una selecció, no? Que no necessàriament es desplaçarà un metge sempre que es truqui en aquesta atenció. Efectivament, hi ha tot aquest algoritme del 061, però també recordem que la gent que es desplaçava al cap de Montgat pot desplaçar-se a l'Hospital Municipal. Bé, doncs suposo que durant els propers mesos és qüestió d'anar veient com funciona aquest nou horari, aquest nou servei, i esperant doncs, que funcioni de la manera més òptima. Les incidències suposo que sí que es poden deixar constància per millorar el servei. Com en qualsevol procés que nosaltres endeguem, de fet n'estem endegant molts des del mes d'abril-maig, i estem intentant monitoritzar al màxim i recollir totes aquelles circumstàncies pues que es donguin amb tots i cadascun d'aquests processos. Si més no, no hi ha marxa enrere, és a dir, tot i la reivindicació popular o política, en aquests casos són les decisions que s'han pres i sembla que va per llarg? Bé, reiterem, les circumstàncies del pressupost de salut del 2011 són les que són. Nosaltres creiem que amb aquest tres tipus de mesures, reitero, impacte en les organitzacions, en l'activitat assistencial i aquesta reducció horària de dispositius, les entenem com ineludibles. O sigui, han sigut preses perquè són ineludibles. Molt bé, doncs Vicenç Perelló, director del sector sanitari del Barcelonès Nord, del Servei Català de Salut, gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies a vostès. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. L'entrevista.